dzieci i dla tych trochę starszych. Do usłyszenia między 9 a 10. Maja Sołtysik. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 25 października, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pożar w sortowni odpadów w Elblągu, na miejscu działa 80 strażaków. Przez białoruskie balony lotnisko w Wilnie ponownie zamknięte. Ile razy jeszcze będziemy zmieniać czas? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Ogromny pożar na terenie zakładu utylizacji odpadów w Elblągu. Walczy z nim 80 strażaków. Służby apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien. Zgłoszenie o pożarze przy ulicy Mazurskiej wpłynęło około 19:00. Ogień objął całą halę sortowni odpadów. Straż pożarna informuje, że na szczęście nikt nie ucierpiał. Zakład znajduje się na obrzeżach miasta w kierunku Nowakowa i Tolkmicka. Policja zabezpiecza teren. Na miejsce ma przyjechać inspektor ochrony środowiska, który ma zbadać jakość powietrza. Lotnisko w Wilnie ponownie zamknięte. Jak informuje Litewskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, powodem są balony, które wleciały do litewskiej przestrzeni powietrznej z Białorusi. Ruch lotniczy został wstrzymany do północy naszego czasu. To już czwarty taki incydent w tym miesiącu. W południe Litwa wznowiła ruch na granicy litewsko-białoruskiej ponad 12 godzin po tym, jak balony meteorologiczne z przemycanymi papierosami z Białorusi wtargnęły w przestrzeń powietrzną. Od wczorajszego wieczoru nie działały drogowe przejścia graniczne w Miednikach i Solecznikach. Decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa. Jak podaje Litewska Straż Graniczna, w tym czasie w pobliżu przejść nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń. Balony zaobserwowano wczoraj wieczorem. W związku z tym zamknięte zostały lotniska w Wilnie i Kownie. Utrudnienia dotknęły 6 tysięcy podróżnych. 40 lotów zostało zakłóconych, przekierowanych lub odwołanych. Ruch lotniczy przywrócono około 2:30 w nocy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Wysiłki na rzecz ustabilizowania sytuacji w Strefie Gazy postępują, mówi Donald Trump i zapowiada, że wkrótce do palestyńskiej enklawy mogą zostać wysłane siły międzynarodowe. Amerykański prezydent mówił o tym po spotkaniu z emirem Kataru podczas przystanku w Dosze w drodze do Malezji. Donald Trump oświadczył, że pokój w palestyńskiej enklawie powinien być trwały. Ujawnił też, że Katar jest gotów wysłać siły pokojowe, jeśli zajdzie taka potrzeba. Prezydent USA pochwalił ten kraj Zatoki Perskiej, nazwał Katar wielkim sojusznikiem i kluczowym dla stabilności regionu. Tej nocy znowu przestawiamy zegarki. Będziemy spać o godzinę dłużej, bo przechodzimy na czas zimowy. I na razie nic nie wskazuje na to, byśmy mieli przestać. Parlament Europejski naciska na unijne rządy, by zlikwidowały obowiązkową zmianę czasu, ale te nie potrafią się porozumieć. Relacjonuje z Brukseli Beata Płomecka. Dwa razy w roku, jesienią i wiosną, przestawiamy zegarki, a to miało się zmienić. 7 lat temu w tej sprawie w konsultacjach wypowiedzieli się Europejczycy. Przypomniał europoseł z Francji Julien Leonardelli. Prawie 5 milionów osób wzięło udział i zdecydowana większość chciała likwidacji. A Parlament Europejski poparł zdanie większości, przyjmując rezolucję w tej sprawie w 2019 roku i od tego czasu naciska na unijne rządy. Tak argumentował Juri Ratas z Estonii. Zmiana czasu zaburza naturalny rytm człowieka, powoduje spadek nastroju, obniża wydolność, wzrasta ryzyko wypadków drogowych. Ale rządy unijnych krajów nie mogą się porozumieć i zdecydować, jaki czas wybrać, letni czy zimowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przez najbliższe miesiące będziemy mieli zimowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. W ostatnim dzisiejszym meczu 13. kolejki PKO Ekstraklasy piłkarze GKS-u Katowice pokonali Koronę Kielce 1-0. Jedynego gola strzelił na kwadrans przed końcem rezerwowy Sebastian Milewski. Wygrała również Pogoń Szczecin. Portowcy odwrócili losy spotkania i pokonali Krakowie 2-1. Mówi kapitan Pogoni Kamil Grosicki, który strzelił wyrównującego gola. Pierwsza połowa była naprawdę, oprócz chyba nie wiem, pierwszych 5 czy 10 minut, była naprawdę bardzo słaba w naszym wykonaniu. No nie była to na pewno drużyna, która za wszelką cenę chce wygrać. Straciliśmy bramkę, mieliśmy po prostu farta, że Kodzio nas ratował, bo Krakowie miała sytuację na 2-0, więc cieszę się, że reakcja zespołu i to, że trzeci mecz rzędu u nowego trenera strzelamy bramkę w 90 chyba minucie, no? I to pokazuje charakter drużyny. W innym jeszcze meczu Arka Gdynia wygrała z Piastem Gliwice 2-1. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin pokonali Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-2 w meczu drugiej kolejki Plus Ligi. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrany został rozgrywający mistrza Polski Marcin Komenda. Trudny mecz. Myślę, że Kędzierzyn naprawdę przyjechał nabuzowany, próbował od początku rzucić na te siatki. Myślę, że to nieźle im wychodziło na początku przede wszystkim meczu. Mieliśmy swoje problemy. Może nie graliśmy najlepszego meczu, ale myślę, że sztuką jest wygrywać, jak nie idzie. A myślę, że były momenty, w których nam nie szło. A było też kilka momentów fajnych, więc taki mecz myślę, że sympatyczny dla kibica. Zwycięstwo. Ja uważam, że zwycięzców nie powinno się sądzić i jesteśmy wygrani. Do następnego meczu możemy być szczęśliwi. W innych zakończonych meczach w Zawierciu Projekt Warszawa wygrał z Aluronem 3-0, a AZS Olsztyn pokonał Skrę Bełchatów. W koszykarskiej ekstraklasie w czwartej kolejce wygrane gospodarze. Broniąca tytułu Legia Warszawa pokonała Tasomiksy Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 98-89. W innych spotkaniach Energa Czarni Słupsk wygrali ze Startem Lublin 98-72, a Śląsk Wrocław zwyciężył Arkę Gdynia 87-68. W tabeli prowadzi warszawska Legia. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą 8 stopni na północy, 11 w centrum, do 13 na południu. Chłodniej będzie od poniedziałku. Początek tygodnia nadal pochmurny, z lokalnymi przejaśnieniami, opady deszczu i porwisty wiatr, a temperatura w ciągu dnia w przedziale od 9 do 10 stopni, natomiast w nocy spadki temperatury do 5-6 stopni. Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Początek listopada będzie już cieplejszy, będzie 14 do 16 stopni. Autopromocja. Pioruny uderzały w kamienne mury, jeden po drugim. I w tej chwili dziecko zatrzymało poród. Olga Sarzyńska oraz Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty. Idzie ci dobrze, ale zdwój wysiłek. Nie rodzisz zwykłego chłopca. Musisz urodzić księcia. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Od najbliższego poniedziałku, około 14.45. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 23. Dobry wieczór. Czas na wydanie specjalne audycji. N3. Gosia Jakubowska do północy, utwory, które zgodnie z zapowiedzią będą ucieleśniały hasło towarzyszące od początku października w tym programie, czyli web, sieć. A dlaczego? O tym za chwilę. Październik to czas, w którym moje uszy i oczy skierowane są na muzykę undergroundową i wyznaczającą nowe kierunki, to też czasami powrót do tego, co mimo upływu czasu brzmi bardzo nowatorsko i dobrze. Do nich należy Lorne i utwór Acid Rain, a to wszystko, co znajdzie się w ciągu najbliższej godziny, powiązane będzie bardziej lub mniej z festiwalem Unsound, który został ostatnio okrzykniętym jednym z ważniejszych wydarzeń muzycznych na całym świecie przez platformę Tripping World. To taki portal podróżniczy, który zbiera w jednym miejscu najważniejsze dla kultury i świadomych podróżników atrakcje, miejsca i wydarzenia właśnie. Nie ma się co dziwić, bo w końcu festiwal ten od lat wypełnia lukę, w której mają szansę zaistnieć bardzo różnorodni artyści. No i tak też dzisiaj będzie do północy, idąc za tymi połączeniami i różnorodnością przed nami spotkanie z polskim zespołem Ciśnienie, ale zanim to Ghost Dubs i True Life. Thank you. My childhood was a period of waiting for the moment when I could send everyone and everything connected with it to hell. Najdłuższy tytuł i numer na najnowszej płycie zespołu Ciśnienie, trwający ponad 18 minut, który to zespół 19 września wydał płytę Angry Noises. Ta wskoczyła szybko na pierwsze miejsce popularnego na całym świecie portalu Album of the Year. I jak sama nazwa wskazuje, zespół ten przez 30 minut cieszył się tym zwycięstwem. Jak na razie według mnie to najlepsza polska płyta, jaka ukazała się w tym roku na polskim rynku, to z pewnością, a z ich muzyką pozostaniemy na dłużej, bo tak się składa, że jakiś czas temu miałam ogromną przyjemność połączyć się z Katowicami, gdzie na co dzień mieszkają i tworzą muzyce zespołu Ciśnienie. Bardzo się cieszę, że w audycji N3 pozwalamy sobie czasem na takie ekstremalne doświadczenia, jakim jest właśnie między innymi to dzisiejsze spotkanie. Wyjątkowe dla mnie Łukasz Kozera, na klawiszach grający w zespole Ciśnienie. Cześć. I Maciej Klich, który gra na skrzypcach. Hej, cześć. Całkiem niedawno ukazała się wasza najnowsza płyta Angry Noises i czytam komentarze. Uszy mnie bolą. Świetne. Nieźle się wkurzyli. Cudowne. Kto ma okazję zobaczyć ich na żywo, nie może tego przegapić. Ich koncerty są jedyne w swoim rodzaju. Wy chcecie, żeby nas uszy bolały faktycznie? Łukasz? Może nie tak dosłownie, że chcemy sprawić cierpienie, ale chodzi o to, żeby ta muzyka była fizyczna. Że to, co my odczuwamy na scenie w jakiś sposób, czyli to, co wychodzi już poza samo muzyczne, abstrakcyjne doświadczenie, czyli dosłownie pewne zmęczenie. My dajemy po prostu z siebie wszystko na scenie i chcemy, żeby ludzie tak samo poczuli to u siebie. Ta muzyka według nas działa wtedy, kiedy jest to nie tylko takie psychiczne doświadczenie duchowe, ale też fizyczne. Tak, no w sumie można się tylko zgodzić, no. Bo to jest też trochę tak, jak jeśli się już odwołujemy do jakichś tam, nie wiem, archetypów, to na przykład tak jak muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego, jest wiele anegdot, jak wchodził na próby, gdzie były grane jego utwory, krzyczą na muzyków, że mają dać z siebie jeszcze więcej i jeszcze więcej i potem właśnie są takie zapisy w nutach, gdzie jest 8 razy forte. Trochę u nas działa to tak samo, że żeby przekazać pełnię tych emocji, nie zawsze, nie wszędzie, ale w pewnych momentach to musi być takie no, na granicy, no chyba faktycznie bólu. Tym bardziej, że muzyka jest odpowiedzią na to, co dzieje się w dzisiejszym świecie. Trzymając się tych komentarzy, które zobaczyłam na Bandcampie pod waszą płytą, na co się jako zespół Ciśnienie wkurzyliście? O, a mamy jakieś 3 godzinki. Nie, mamy godzinę, nie całą, więc proszę. Ja myślę, że to jest wypadkowa wszystkiego, co się dzieje dookoła. Tu naprawdę, jeśli nie mamy wymieniać szczegółowo, no otaczający nas świat, kierunek, w którym podąża, to wszystko, jakby jak traktowani są zwyczajni ludzie, jakie życie przyszło nam pędzić, w tym świecie, który właściwie z dnia na dzień staje się coraz bardziej antyludzki. Jako, że my nie możemy nic z tym zrobić, to możemy przynajmniej to przez nasze instrumenty wykrzyczeć i myślę, że to jest właśnie gdzieś tam wypadkowa tych frustracji, tych wkurzeń, tych żali i no i to jest właśnie ta płyta. No jak byłam małą dziewczynką, to się zawsze złościłam, że to jest niesprawiedliwe. No a moja mama zawsze mi powtarzała, życie nie jest sprawiedliwe. I jako dorosła kobieta tego też doświadczam. Myślę, że doświadcza każdy z nas. Ale to chyba też jest prawda przekazywana z pokolenia na pokolenie, że ten świat po prostu nigdy się nie układa po naszej myśli. Naszej, czyli właśnie tych ludzi, od których ten świat teoretycznie nie zależy, jak potoczą się jego dzieje, a jednak my mamy na to też wpływ. I pytanie powinno chyba zabrzmieć, czy świat faktycznie się zmienił na przestrzeni tych lat i czy my żyjemy w jakiejś zupełnie innej rzeczywistości, Łukasz? Myślę, że tego, czego nikt nie przewidział, jeżeli chodzi o powstanie internetu, do tego, że jeżeli połączymy się z każdym zakątkiem na świecie, to dowiemy się, że cierpienie istnieje wszędzie i że wszędzie istnieje niesprawiedliwość i prawdopodobnie czasy się nie zmieniły, w sensie cierpienia może było zawsze tyle samo, może oprócz technologii, która pozwala zabijać tylko więcej i więcej. Po prostu my wiemy dużo więcej o świecie, czyli to jest bardziej przytłaczające, mam wrażenie. Chociaż no, z drugiej strony oczywiście to już wchodzimy mocno filozoficznie, że kiedyś no, był głód i ludzie żyli 30 lat, więc nie wiem, jak to porównać ze sobą. Tak, no z drugiej strony patrząc, to wydaje mi się, że to, co wszyscy za dzieciaka słyszeliśmy, czyli że świat i życie nie jest sprawiedliwe, to jednak się o tyle zmieniło, że mam wrażenie, że teraz, jak już dorośliśmy, życie jest jeszcze bardziej niesprawiedliwe niż było wcześniej. Być może to wynika po prostu ze wzrostu świadomości, być może z tego, że różnice społeczne, różnice klasowe, że to się coraz bardziej pogłębia i że właściwie wraz z rozwojem technologicznym, który jest przyspieszający, tak samo pogłębiają się coraz bardziej, coraz szybciej różnice klasowe. Jakoś nie ma takiej ogólnej chyba woli, żeby coś z tym zrobić. Przynajmniej na razie. Ale przychodzi z pomocą muzyka w tej szybkości konsumpcji treści, ale też i takich krótkich form, zresztą o których wy niejednokrotnie mówicie w wywiadach. Warto zainwestować te kilkadziesiąt minut na to, aby zagłębić się w świat Angry Noises, bo proponujecie nam płytę, która została nagrana całkowicie na żywo. Skąd ta potrzeba właśnie dynamiki, żywiołowości? Myślę, że po prostu nie potrafimy inaczej. Jeżeli cały czas nam chodzi o to, żeby pokazać ten znój, tę frustrację, to my musimy też działać jako zespół i nagrywanie tego w studio, każdy osobno, nie daje po prostu tej energii. To jest straszny frazes, ale u nas akurat to działa no, tylko tak, po prostu nie ma innego wyjścia, bo kiedy gramy ze sobą, reagujemy na siebie, znój i frustracja się zwiększa wyraźnie po prostu. Ale te brawa, które się pojawiają, już nie wiem, czy pod koniec pierwszego, czy pod koniec drugiego utworu, to wasze brawa? To wasza ekscytacja? Czy tam był zaproszony do studia jakaś publiczność? No nie wiem. W sumie myślę, że wy się mocno ekscytujecie tym, co gracie. Zresztą to też widać na waszych koncertach, że wy się cieszycie, jak możecie właśnie wyrazić tą całą swoją frustrację. To jest z jednej strony szybko, tylko że jeszcze nie jest z nami aż tak źle, że sobie bijemy brawo. Czy to aż tak źle? Ja myślę, że to właśnie jest super sprawa. Poza tym też na ogół nas po wykonaniu utworu bolą ręce, więc takie bicie sobie brawo jest też. Dobrze, czyli jednak tam była jakaś publiczność. Dobrze, kto to był i w jakich okolicznościach zostało to nagrane? To nagrywaliśmy tę płytę podobnie jak poprzednią w formie koncertu, że zaprosiliśmy ludzi, ogłosiliśmy, że będziemy wtedy nagrywać nowy materiał, wtedy tak no, przedpremierowo fani okoliczni mogą się zapoznać właśnie z nową płytą, a my możemy ją wtedy właśnie nagrać dokładnie w taki sposób, jaki byśmy chcieli, czyli właśnie w sposób koncertowy, z żywymi emocjami, bez jakiegoś udawania, tak jak tę muzykę słyszymy i tak jak chcemy, żeby też inni ją słyszeli. Słuchamy fragmentów płyty Ciśnienia i do rozmowy z Łukaszem Kozerą i Maciejem Klichem powrócimy już za chwilę. Thank you. Dzisiaj w audycji entrzy kumulacja muzyki noizowej, która wykracza poza granice pojęcia muzyki elektronicznej. Gośćmi audycji jest Łukasz Kozera i Maciej Klich i teraz powracamy do rozmowy z zespołem Ciśnienie. Czy tworząc album Angry Noises mieliście poczucie tworzenia czegoś wyjątkowego, czegoś na przykład na miarę albumu roku na portalu Album of the Year? Ja myślę, że mogę spojrzeć z takiej ciekawej perspektywy, której nigdy wcześniej nie miałem grając w zespole, bo ja lubiłem Ciśnienie zanim doszedłem do tego składu, więc byłem w jakimś stopniu obiektywny do tego momentu i zawsze mi się wydawało, że to, co robi Ciśnienie, jest bardzo oryginalne. Kwestia łączenia muzyki klasycznej, przeciągania właśnie, tworzenia zupełnie innej narracji, takiej bardzo długiej, skupionej jak na te coraz krótsze czasy, i wydawało mi się, że to jest coś po prostu, w co nawet warto zainwestować, jeżeli chłopaki się do mnie odezwali, czy bym nie chciał z nimi grać. Więc myślę, że poszukiwanie tej oryginalności w jakiś sposób dalej nam przyświeca, ale nie jest to cel sam w sobie. To znaczy, że my nie tworzymy utworów myśląc o tym, że wow, musimy być wyróżnieni, być oryginalni, tylko staramy się robić cały czas to, co nam siedzi w duszy. No, znowu frazes. No, tak, no ja mogę dodać do tego, że ciężko jest chyba też tworzyć muzykę myśląc o tym, żeby ona była w jakiś sposób wyróżniona czy wyróżniająca się. Dla nas to jest zawsze miłe zaskoczenie i wielka nobilitacja, jeśli się znajdujemy w takich rankingach. No tym bardziej, że na przykład no moja żona jest na przykład cały czas tym zaskoczona, bo ona twierdzi, że ta płyta jest bardzo trudna w odbiorze i sam fakt, że tyle ludzi jednak, że ona rezonuje u tylu ludzi i tylu fanów, to, no to jest dla nas bardzo miła rzecz. No ona jest zbudowana na takiej dychotomii. Z jednej strony jest bardzo agresywna, z drugiej jest bardzo urzekająca też. Ona jest hałaśliwa, ale też ma swoją melodię. I to jest też, myślę, ogromna siła Angry Noises, że ona idzie o krok dalej też w waszej karierze. Że wy jako muzycy też się rozwijacie. Nie chcecie eksperymentować dla samego eksperymentu, ale jednak jest w tym coś więcej. Na dodatek jeszcze jest to płyta, która myślę, że jest bardzo wciągająca. Jak się posłucha tego pierwszego utworu, to ja na przykład nim się obejrzę, mija 20 minut i nawet nie wiem, jak to się stało, więc ona też nie jest nudna. Ona jest tak poprowadzona, ta narracja, że cały czas nas coś przy niej zatrzymuje. Ona nam się w ogóle nie dłuży. A to bardzo dziękujemy, to jest bardzo miłe. No trochę nam o to chodzi. I wydaje mi się, że to wynika już z tego, jak te utwory powstają, jaki jest proces tworzenia, że jeśli byśmy teraz, nie wiem, posłuchali pierwszych demówek nagrywanych z Zoomem, to wszyscy byśmy się złapali za głowy, bo jednak przy procesie tworzenia każdy z nas jednak słucha czegoś innego i ma zupełnie inne inspiracje, więc jeśli już gramy jakiś utwór, to jakby demokratycznie wybieramy też właśnie te momenty, kiedy trzeba zwolnić, kiedy przyspieszyć, kiedy zacząć robić głośniej, kiedy ciszej. Wydaje mi się, że właśnie wypadkowa tych pięciu różnych głosów, pięciu różnych inspiracji właśnie prowadzi do tego, że potem ta płyta no, się nie nudzi. To wiąże się z tym, że cała nasza muzyka jest oparta na nieustannym crescendo, że mamy też te momenty, które są po prostu cichsze, spokojniejsze. To się bierze z tego, że żeby powstało jakieś prawdziwe crescendo, żeby słuchacz mógł poczuć dynamikę, która narasta i narasta i wtedy zrozumieć, na czym polega kulminacja, to musi to trwać. I muszą być też momenty, które są ciche. Dlatego jeżeli mamy temat, który pozwala nam na wytworzenie tak długiej narracji, która osiągnie 20 minut i nie znudzi, no to ten utwór będzie miał 20 minut. Moim marzeniem w sumie jest zrobić godzinny utwór, który by się nie znudził i byłoby to non-stop crescendo. Jeżeli byśmy potrafili tak zrobić, pewnie byśmy tak zrobili. Tak, no to jest gdzieś tam na bucket liście. Ale to też jest jakby chyba żywcem wyjęte właśnie z muzyki klasycznej czy poważnej, że faktycznie jeśli się na przykład siada do takiej symfonii Mahlera, to wiadomo, że ma się przed sobą ponad godzinę muzyki, ale wiadomo też, że kompozytor jest na tyle sprawny, że nas poprowadzi przez tą godzinę, że właśnie to będzie jak oglądanie filmu i coś w tym też jest. To jest też trochę tak, że jeśli mamy taką kulminację, no bo jednak celem naszej muzyki są kulminacje, ta sama kulminacja po 2 minutach będzie dużo mniej oddziałująca niż po 10 tak naprawdę. Trzeba się na nią wyczekać. Przy tworzeniu utworu no, skupiamy się na tym właśnie, co mamy, jakie mamy części składowe, jakie połączyć. Potem powstaje utwór i właśnie tak samo było w przypadku tej płyty, że nagle się okazało, że zawędrowaliśmy całkiem daleko w kierunku noisa, czego nie planowaliśmy. To nie była jakby świadoma decyzja, że o, teraz robimy taką bardziej noisową płytę. Tak po prostu wyszło i no potem właśnie jak czytamy różne właśnie recenzje, komentarze i widzimy jak porównują nas ludzie do odległych często zespołów, albo właśnie czy zespołów, których czasami nawet my nie słyszeliśmy, że istnieją. Jest to bardzo miłe. Ostatnio mnie właśnie takie coś zaskoczyło. Na Rate Your Music znalazłem komentarz odnośnie naszej pierwszej płyty Jazz Art Underground, że ostatni nasz utwór Ego jest żywcem ściągnięty z zespołu Low. Z wcześniejszych płyt, których nie słuchałem, jak posłuchałem tego utworu, to się okazało, że no faktycznie, no to jest dokładnie Ego. Mhm. Tylko, że my idziemy oczywiście po tym innym kierunku, ale no było to dość zaskakujące. Dodam, że ja właśnie bardzo lubię porównanie do Godspeed You Black Emperor, ponieważ akurat tego zespołu żaden z nas nie słuchał, żadne z nas, ale wszyscy szanujemy oczywiście. Polecam w szczególności tą płytę z 2000 roku, z tą chyba już kultową okładką z rękami po środku. Natomiast ja powrócę na chwilę do początku naszej rozmowy, kończąc już też nasze dzisiejsze spotkanie. Zastanawiam się, na ile jest przestrzeń dzisiaj na taką muzykę właśnie w branży muzycznej, gdzie jednak jesteśmy nastawieni, tak jak już powiedziałam, na nieco większą konsumpcję, szybszą. Też patrząc na line-upy festiwali, nie każdego chyba stać na odwagę, żeby zaprosić zespół Ciśnienie do siebie. A jednak myślę, że to się dzieje, że my jako ludzie potrzebujemy takiej muzyki. Zresztą, tak jak już wspomnieliśmy na początku, ta frustracja w nas rośnie. Wtedy też jest taki odwrót w stronę tej muzyki, która nam daje upust tym emocjom. Zresztą zawsze muzyka reagowała na to, co dzieje się w świecie. No pytanie, na ile my jesteśmy gotowi na taką muzykę? Na ile jej potrzebujemy? Na ile potrzebuje jej branża? To jest bardzo dobre pytanie, ale też bardzo szerokie, bo właśnie ja też się nad tym zastanawiam, bo na przykład jeśli się spojrzy na rynek muzyki rapowej, to tam jest zupełnie odwrotny kierunek, żeby właśnie wydawać płyty coraz krótsze i coraz szybsze. Kawałki już mają powoli po minucie, minuta, półtorej, tak jak onegdaj zespoły grindcore'owe. Więc wydawałoby się, że kierunek jest odwrotny, a jednak faktycznie przy tym całym jakby ruchu to tworzy się przestrzeń na takie zespoły jak nasz, gdzie faktycznie my zapraszamy do tych 18-minutowych, 20-minutowych potworów i cały czas znajdujemy nowych słuchaczy, którzy są w stanie i chcą poświęcić właśnie swój wolny czas, żeby tego doświadczyć. Nie wiem dlaczego ludzie sobie to robią, ale wydaje mi się, że to może być też kwestia jakiegoś zeitgeistu. Żyjemy w takich czasach, że coraz więcej ludzi doświadcza tej samej frustracji i szukając też gdzieś jej ujścia, gdzieś tam natrafia na nasz album. Może tu jest gdzieś jakiś powód właśnie tego, że faktycznie pomimo wszystkich znaków na niebie i na ziemi, takie miejsce na tak długie utwory i taką muzykę jednak się znajduje. Ja myślę też, że u nas jest to szczere po prostu, co z nas wychodzi. Nigdy nie myśleliśmy, że spodobamy się aż takiej ilości ludzi. To jest dla nas, przynajmniej dla mnie, to jest niesamowity sukces już teraz. Pierwszy raz mam coś takiego w ogóle w życiu, więc myślę, że jeżeli my szczerze robimy tę muzykę z frustracji i to po prostu zaczyna rezonować z ludźmi, to chyba nie jest to jakieś nieskromne, że komuś się to podoba, że to... To jest akurat bardzo przyjemne. Wydaje mi się, że zawsze istniała po prostu przestrzeń na taką sztukę, na taką muzykę. Ja zawsze patrzę z nadzieją mimo wszystko w przyszłość, że zawsze będzie miejsce na jakiś bunt, na jakąś niezgodę. I to właśnie się wyraża w sztuce. Kacper Kowalczuk, Monia Muc, Michał Paduch, a także Maciej Klich i Łukasz Kozera, czyli zespół Ciśnienie. Łukasz i Maciej byli razem z nami dzisiaj w audycji N3. A tak się składa, że zespół zagra jeszcze w tym roku dwa koncerty. Jeden w Katowicach, drugi w Krakowie w listopadzie. Jeżeli ktoś chce przeżyć coś naprawdę wyjątkowego, to proszę zabrać zatyczki ze sobą, a najpierw napisać maila gosia.jakubowska@polskiradio.pl. Kto zechciałby dołączyć w listopadzie na koncerty zespołu Ciśnienie. Zapraszam do pisania. Jeszcze raz powtarzam, gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Odezwę się po audycji i napiszę do osób, które zdobyły wejściówki na te koncerty, łącznie z datami. Podejrzewam, że już są dostępne na Instagramie zespołu i w mediach społecznościowych zespołu. A ja zachęcam serdecznie, żeby wziąć w tych koncertach udział, bo jest to naprawdę coś niesamowitego. Gdy słuchałam jeszcze dzisiaj Ciśnienia, pomyślałam, że idealnym uzupełnieniem będzie supergrupa Osmium. Nie tylko dlatego, że tworzą muzykę noizową, a ta już samą nazwą nawiązuje do tytułu płyty Ciśnienia, ale też te dronowe, industrialne i mocno minimalistyczne kompozycje wydają się idealnie łączyć z muzyką polskiego zespołu. No i też produkcja, która tutaj jest dopieszczona w każdym najmniejszym szczególe. Osmium powstało na zlecenie Unsound Festival. Organizatorzy Matt Schulz i Gosia Płyca jak co roku urozmaicają program takimi projektami specjalnymi, z których powstają później takie właśnie albumy. No to teraz w audycji N3 coś sprzed 12 lat, zespół Fuck Buttons, któremu udało się wyjść z szufladki muzyki noizowej i mocno undergroundowej, co wcale nie jest takie proste. N3 to maksyma nocy, nowości i nieoczywistości. No i to ostatnie, czyli nieoczywistość, można zdecydowanie przypisać brzmieniu Blank Mass, czyli projektowi solowemu Benjamina Johna Powera z przed chwilą wspomnianego zresztą zespołu Fuck Buttons, gdzie ten hałas przeplatany jest z masą różnych dźwiękowych ozdobników. To jest taka muzyka, która się nie nudzi, nie przeszkadza, a intryguje, to z pewnością, i nawet trochę zaprasza do tańca, przynajmniej mnie. To ostatnia audycja 3 w październiku. Ja tak zerkając do kalendarza wyczekuję jednego zespołu, który wyruszy w trasę koncertową już 4 listopada. Miesiąc później będzie już grał ostatnie koncerty w Berlinie. A tak się składa, że na początku października płyta Kid A obchodziła swoje 25. urodziny. Już niektórzy wiedzą, o jakim zespole mowa. Być może Radiohead zagra coś z tej płyty na tegorocznych koncertach, ale też pomyślałam, że tekst tej piosenki kończący dzisiejsze wydanie audycji 3 w jakiś sposób łączy się z tym, o czym rozmawiałam dzisiaj z zespołem Ciśnienie. Everything in its right place. Tym utworem kończymy dzisiejsze wydanie audycji 3. Tym samym życzę udanej nocy i do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Autopromocja. Jest młoda, zbuntowana i bezkompromisowa. A nazywa się Lola Young. Nowa gwiazda brytyjskiej sceny i jej fantastyczny koncert z festiwalu Way Out West. W Trójce w niedzielę tuż po 19. Polecam, Maciej Jankowski. Autopromocja.